नजरा मिला के जरा वेखी मेरे वल वे मुंह जाना बनाया कर निक्की निक्की गल दे नजरा मिला के जरा वेखी मेरे वल वे मुंह जाना बनाया कर निक्की निक्की गल दे गुस्सा तेनू जचदा नी सोनिया मैं नी कहिंदी के भड़कदा है तू कन ला के सुनी दिल जानिया वे मेरे दिल च तड़कदा है तू कन ला के सुनी दिल जानिया वे मेरे दिल च तड़कदा है तू कन ला के सुनी दिल जानिया वे मेरे दिल च तड़कदा है तू जाना है तू हथा पैर विच तेन छड़ के नहीं जांदी छन्ना वालिया हां एवें आ जाना है तू हथा पैर विच तेन छड़ के नहीं जांदी छन्ना वालिया बिजियां बहुत गल ता नहीं कर पौंदी ए ना सोच ले के दिल किते ला लिया औखियां पढ़ाइयां फते मेरियां वे बिना वजह क्यों तड़पदा है तू कन लाके सुनी दिल जानिया वे मेरे दिल च तड़कदा है तू कन लाके सुनी दिल जानिया वे मेरे दिल च तड़कदा है तू तेरे पिछे खौरे कीदे कीदे ना लड़ियां कोई बोलना खिलाफ तेरे सुनिया हाँ तेरे पिछे खौरे कीदे कीदे ना लड़ियां कोई बोलना खिलाफ तेरे सुनिया थोड़ा जा दिमाग उते जोर पाके वेखी तेनू का तो मैं हजारा विचों चुनिया तेरी मेरी लगी का दी सुनिया कई अखा च रड़कदा है तू कन लाके सुनी दिल जानिया वे मेरे दिल च तड़कदा है तू कन लाके सुनी दिल जानिया वे मेरे दिल च तड़कदा है तू बस कर जान भी दे बहुत हो गया वे बिना वजह का तू दिल हौला करया बस कर जान भी दे बहुत हो गया वे बिना वजह का तू दिल हौला करया मेरे मारी जाना है शरीका मांगू मैनू वे मैं एडा भी गुना नहीं कोई करया जा ता जमा के मैनू वेख दे वे जा पटिया मड़कदा है तू